بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوكي ونترى ستة من شهر الله المحرم مواقع الف موجة من أربعين نبيلي كتك درس يا رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Tulisoma katika vikao vilivyopita kauli al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail, al-ula al-ilmu. Katika masail manne ambayo ni wajibu Muislamu kujifunza, la kwanza kabisa akasema al-ilmu. Na jana tulieleza walillahi alhamdu wal minna kusoma maelezo al-allama al-fawzan, ni ilmu ipi inayokusudiwa kuwa ni wajib juu ya kila Muislamu kujifunza. Kisha akafafanua zaidi al-imam al-mujaddid rahimahullah akieleza ilmu ambao ni wajib kwa Muislamu kujifunza, akasema huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiihi wa ma'rifatu dini al-islam bil adillah. Qawluhu wa huwa ma'rifatullah, kayfa ya'rifu al-'abdu rabbahu, sema kumtambua na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi mja atamjua Allah subhanahu wa ta'ala? Ya'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Allah subhanahu wa ta'ala mja atamtambua kwa ishara zake, viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. فمن آياته الليل والنهار ومن مخلوقاته الشمس والقمر كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله. Katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, kadhalika jua na mwezi, kama itakavyokuja إن شاء الله تعالى huko mbele. يعرف الله أو يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية. الله سبحانه وتعالى وتمبلك نكجلكانا كويشار زاكي كتكهو لمنغو أليزوزيوكا كذلك كآية زق كتاب شاكي القرآن. إذا قرأ القرآن عرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأنه الرحمن الرحيم. وكيسوم قرآن وتتموك والله اليوم بمبيمنا أرضي na ndiye aliyedhalilisha mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa ajili ya viumbe vyake vimwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa yeye ndiye mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, mweza wa kila kitu. Allah asifika kuwa ni mwingi wa rehma subhanahu wa ta'ala. Falquranu yuarifu billahi azza wa jalla, kwa hii Quran yatujuza sisi kumtambua Allah عز وجل، وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم، نكوى الله لأليت نعميشا ونعم زوت الزناز، وما بكم من نعمة فمن الله، نعم زوت الزناز زتكك وكيي الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا، نكوى الله لأليت أمبا لأنيت رزوك. فإذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. الشيخ الفوزان سمو كي سوم قرآن وتمجو مولاكم لازم كما جناياك نصف ذاك نفي تنفيك. وإذا نظرت في الكون عرفت ربك سبحانه وتعالى نوكي تزام فيه لمنه وتمتنبوا نناني الله سبحانه وتعالى. وأنه هو الذي خلق هذا الخلق نكوين دي أليومبا فيومب فيوته فيونب فيونا، وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. نا الله دي ألي ذليليشا هو لمنه أكوى أو فريكا وحكم ذاك الله سبحانه وتعالى نوجو زواك. هذا هو العلم بالله عز وجل تكزم مزيكم جوا الله نكون منهي. نا الله سبحانه وتعالى كتك آيين أمهميزا كزنغتيا كتك فيوم بألف فيوم با، بل يكسم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار kule kuumba mbingu na ardhi kupishana kwa usiku na mchana zote hizi ni ayat lakini li ulil albab kwa wale wenye akili. Awalam yatafakkaru fi malakuti samawati wal ardh wama khalaqa Allahu min shay, law kama utatizama viumbe hivi alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala itakupelekea wewe kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kufahamu utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wetizama tu kwa mfano ayatul kursi. Allah subhanahu wa ta'ala sema wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, kiti ambacho ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala alichokiumba ambacho si chochote katika arshi lakini ukubwa wake umeenea mbingu na ardhi. Na katika arsh kursi si chochote, ni kama umechukua kichuma hivi kidogo ama kibangili ukakitupa katika jangwa. Ikiwa kiumbe kursi Allah asema kimeenea ukubwa wake mbingu na ardhi na si chochote katika arsh, vipi yule aliyeumba mbingu na ardhi na aliumba kiti hicho na aliumba arsh subhanahu wa ta'ala? Kwa ukitafakari na kuzingatia katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vitakupelekea wewe katika kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala latakikana liwe kwa Muislamu kila wakati. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tulisoma hadithi ya yule bedui aliyemwambia wanastashfi'u bika ila Allah, qala subhanallah atadri ma Allah, wewe wamjua nani Allah subhanahu wa ta'ala? Wasema maneno hayo kwa sababu ile ta'dhima ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume sallama ndiyo iko katika upeo kabisa kuliko yoyote katika watu wengine. Na ukisoma utakuta kuwa wakati mwingine Mtume sallam katika baadhi ya hadith akimzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala min ala al-mimbar, mpaka masahaba wasema twaiona mimbar ya Mtume sallam yetetemeka mpaka tochelea anguke nayo. Hapo amtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu anayemjua Allah subhanahu wa ta'ala atamadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. na nimuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala atabakia katika ule mstari aliyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kubakia. Wa qawluhu wa ma'rifatu nabiyhi, katika ilmu kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wasallam, huwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل وهو الواسطة بينها وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة لا بد أن تعرفه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم دي ألي فكشة وجنبه والله سبحانه وتعالى كوجواكه كوين دي وكاتي نكاتي بين يتنا الله سبحانه وتعالى كاتك كتفكشي سيسي أجيومبه ني لازيما كم تنبوا ني واجب كم جوا متو محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تعرفه، تعرف من هو وتعرف نسبه وتعرف بلده وتعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم وتعرف كيف بدأه الوحي أمجو يي منزل ناني نسب ياكي نو بي أني كتك أولي امتحاني جانا نكوي لازم أني كتك مامبو أمبايو ني أيب كباذي وإسلام. والله لو كم تمنبيا أكو بي مجينا منتو كمتوم سلم بك بابو ياكي وانن ويزاكونا فيتوكوه vituko vikubwa sana. Yani mtu hamjui amezaliwa nchi gani, hajui. Sikitambo mimi nimeulizwa swali na mtu hivi, Mtume sallam alizaliwa Madina ama alizaliwa Makka, ama alizaliwa Madina kisha kaletwa Makka? Unaelewa? Wallahi alazim mtu auliza swali ilikuwa toshindana hapa. Allahu musta'an. Kuna vitu vingine mtu asipovijua wallahi yasikitisha. Na huu si mtoto mdogo eti hajasomeshwa, ni mtu mzima. Auliza hajui Mtume Muhammad sallam, lakini na hakika kuna mchezaji mtu labda pengine ampenda, amjua amezaliwa mwaka gani, wapi, ajua zile timu zote alizotoka, kutoka hii akaitwa hii, akaitwa hii, akaitwa ilikuwaje mpaka akawa professional footballer. Siku moja alikuwa yuacheza, watu wakamwona mpiga jiwe kwa nguvu, wakajua na mitobwe huyu wafaa kuwa defender kule. Yani akatunga visa vyote hivi akavijua, mpaka kufikia kuwa yeye ndio alipwa mshahara pengine mkubwa ulimwenguni katika wachezaji mpira. Ajua mpaka mshahara wake ngapi, wallahi alazim. Lakini hamjui Mtume Muhammad sallam, hamjui Mtume sallama yale aliyokuja nayo ni yepi, wahi ulianza vipi kumshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa qama bidda'wati ila Allah azza wa jalla fi Makkah wal Madina, da'wa alifanya vipi alipokuwa Makkah alipokuwa Madina. Ay ta'rifu sirata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau bi ikhtisar. Muislamu ni lazima ujue sira ya Mtume sallam hata kama ni kwa kifupi. Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ila akhir an-nasab an-nabawi ash-sharif alladhi yantahi ila Ibrahim alayhi salatu wassalam. Huwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf mpaka kufikia kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. وتعرف كيف عاش قبل البعثة، وجوه علي شبيب قبل يوتومه، وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل، وحي لمجيدي فيبي، وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، علي فنيانين متوم سنم بعد يكتوم ريزو، تعرف ذلك بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم، نهيلي وترجوة وكسوم سيرة متوم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله hapa tuliwahi msikitini kusoma kuanzia mwanzo wa sira ya Mtume sallam walillahi alhamdu wal minna mpaka kufa kwa Mtume sallam. Basi fanya wakati, sikiliza, ikiwa kuhudhuria sikiliza, fuatiliza. Na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kutakupelekea wewe kuzidi kumpenda kikweli Mtume sallam. wampenda Mtume sallama kikweli na utamwiga Mtume Muhammad sallam. Pamoja na kuwa sasa hivi wampenda kwa Muislamu, wampenda Mtume sallam, lakini kila ukimtambua utazidi kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaliqu bil muslimi an yajhala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa tattabi'u shakhsan wa anta la ta'rifuhu. Hailingani na Muislamu kutomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akawa ni mjinga katika kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, si sawa. Vipi utamfuata mtu ambaye wewe mwenyewe humjui? Hadha ghairu ma'qul, jambo hili hata akilini halingii. Na ndio maana wengi katika watu wafanya mambo ya ajabu ajabu kisha wakayanasibisha na dini ya Allah, kwa sababu hawayajui yale yaliokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hawamtambui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi kubwa nasikia ati Mtume sana alikuwa na sahaba fulani akafikisha watajua kisa cha vituko ambacho hakikuthubutu. Ama kikubwa anachokijua katika sira, ameangalia filimu ya risala akadanganywa mle, kisha ndo akanasibisha na sira ya Mtume sana. Sira yake ya Mtume sana anayojua ni ya filimu ya risala. Allahu musta'an. Lakini kuisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu musta'an. Wallahi jambo la kusikitisha sana hili. Kwa hivyo katika ilmu ambayo ni wajibu kuijua ni kumtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dini al-Islam. Qawluhu wa ma'rifatu dini al-Islam alladhi huwa dinu hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bal huwa dinu Allah azza wa jalla alladhi amara bihi 'ibadahu والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به لا بد أن تعرف هذا الدين والإسلام هو دين جميع الرسل. دين الإسلام ambao ndio dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ni dini ya Allah ambayo amewaamrisha waja wake kuifuata. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam, dini ambayo Allah amekuamrisha kuifuata. Usipoifuata utakula hasara. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu hawezi kukubaliwa dini yake anayokuja nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula hasara, atakula hasara wal'iyadhu billah. Kwa wewe unachotakikana ni juu yako kufuata Uislamu, kwa hivyo ni wajibu kwako wewe kujua Uislamu, na Uislamu ndiyo dini ya mitume wote waliopita. Hakuna mtume katika mitume wa Allah isipokuwa amekuja na dini ya Uislamu. كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام. متومه wote dini yao ni Uislamu kwa maana yake yenye kuenea. فكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله عز وجل منقاد له موحد له. كلا waliowafuata mitume wa Allah, tuseme katika umma waliopita, wale waliowafuata mitume wa Allah bila shaka walijisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea kwa Allah na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo zama hizo walikuwa ni Waislamu, kama vile leo aliyemfuata Mtume Muhammad sallam na mitume wote waliopita, huyu aitwa nani? Ni Muislamu. Hadha al-Islamu bima'nahu al-'am, ikiwa tuzungumzie Uislamu kwa maana yake iliyoenea, annahu dinu ar-rusul jami'an, ni dini ya mitume wote. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وإسلام نكوجي سلميشك الله سبحانه وتعالى وكمبكيش الله كتك إبادة نكوجي سلميشك نكوجي نكيك الله سبحانه وتعالى وكمتي يالي يليك وامريشا نكوجي يبوشا نالي يليك كتازا والخلوص من الشرك وأهله. Na Muislamu kujisafisha kutokana na ushirikina na kujiweka mbali na washirikina. Ama al-Islamu bima'nahu al-khas, ama tukizungumzia Uislamu kwa maana yake ya khas, فهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نقول الإسلام أبو الله أن تمنزنا ومتمنزك محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام بعد كتمنز ومتوم صلى الله عليه وسلم هكون ديني إسبق وديني عليك جنا ومتوم صلى الله عليه وسلم والإسلام انحصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم وإسلام سس أمبكية katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake fala yumkinu liyahudiyyin wala nasraniyyin an yaqula ana muslim haiwezekani kwa myahudi ama mnasara akasema kuwa mimi ni muislam baada bi'athati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yattabi'u baada ya kutumilizwa mtume sallam yeye hamfuati mtume sallam hawezi kusema yeye ni muislam فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم كو إسلام بعد يكتم من زمتم صلى الله عليه وسلم نكون فواتم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأنبيئك وكويري من بين الله بس نفواتين الله أتوى بين هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص قولي إسلام kwa maana yake iliyoenea na kwa maana yake ambayo ni hasa hapa akasema wa maarifatu dini alislam bil adilla qawluhu bil adilla la bit taqlid si kwa kuiga wa inna ma bil adillati min alquran wa min as-sunna hadha huwa alilm kwa dalili ya qurani na sunna hii ndio ilmu kwa nini wasali kwa sababu allah ameniamrisha qala ta'ala wa aqimu as-salata kwa nini wafunga kwa sababu Allah ameniamrisha walladhina amanu kutiba alaykumus siyam kwa nini wafanye jambo fulani kila jambo lazima uwe na dalili katika ibada unazozifanya kwa ule uislamu unaojua ni uislamu utakana ujue kwa dalili si kwa sababu nimepata babu zangu wakiwa hivi basi na mimi nafuata la لازم وين حجة ندليل قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان وتنبوزها ودينها الله قال الله قال رسوله قال الصحابة هندي علم هندي علم قرآن سنة وفهم الصحابة سلف الصالح كنيوم شايفو وتبوتيها ukiwacha Qur'an, ukiwacha sunna ya Mtume sallam, ukiwacha ufahamu wa masahaba utapotea. Mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi fulan. Waambi wa qala Rasul sallam wasema fulani ansema. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ataje hii ni safaha. Yaani ni upumbavu ukachukukaambiwa Mtume sallam amesema wewe wachukua ra'yi ya fulani wagonganisha baina ya maneno ya Mtume sallam na ra'yi ya mtu fulani. Hii ni safaha si ilmu ilmu ni qala Allahu qala rasulu qala sahaba hiyo ndio ilmu na hii ilmu hii ndio wengi katika watu leo wameiwacha ndio ukaona vituko vinavyotokea katika mshtamaa wal iyadhu billah mtu afanye kitu hakina msingi wowote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akiambiwa atoe katika Qur'ani dalili hana katika sunna dalili hana yoyote katika masahaba alieleza jambo hili hana sasa ufanya nini hadha huwa alilm alilm huwa ilm alkitabi wassunna ilm ilm ya qur'ani na sunna amma aqwal alulama fahiya tashrahu wa tuwaddihu faqat tashrahu wa tuwaddihu faqat kalam allah wa kalam rasuli sallallahu alayhi wasallam ama maneno ya wanaovioni ni kusherehesha na kuweka wazi basi maneno ya Allah na Mtume sallam wa kad yakunu fiha au fi ba'dha khata na huenda ikawa katika kule kusherehesha kwao kuna makosa kwa hiyo hatofuatwa katika makosa yale wal adillatu laysat kalam al ulama dalili si maneno ya wanaoviona kuna baadhi ya watu kama anasema sheikh fulani basi sasa anasema sheikh fulani kwa dalili gani kuna mmoja watu wasikitisha sana washaambiwa shekhe fulani anasema kisha bado wakaa vikao waulizana kwa ni hii sawa ama si sawa, wafanye utafiti katika lile jambo. Kwani huyo shekhe ni Qur'ani ama shekhe ni sunna? La, shekhe si Qur'an wala si sunna. Akipata kauli yake namna ilivyo katika Qur'an na sunna atafuatwa, akikhalifu tutampa udhuru katika hilo, na kuwa amejitahidi amekosea tutawachana ijtihadi yake kama hiyo. Sema la, shekhe wangu amesema, fanya utakavyofanya, hii ndio kauli sahihi, nenda kulia, nenda kushoto, hapa ndipo alqaulu ma qalat hadhami idha qalat hadhami fasaddiquha, lazima ufuate hivi. La, si hivyo, bil adilla, kwa dalili. إنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأما كلام العلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك لا أنه دليل في نفسه. من هنا ونوفيوني نكشريش قرآن نسنة، لكن سيوكو من هنا يوني دليلي وذاتياك، لا بل نكبينيشا. هذه هي المسألة الأولى وهي الأساس، عندي مسألة يقوان زنان يوم سينجي بدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها هي الأساس. الشيخ ميانزل العلم سابوا يوم سينجي، وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس. وجنب لكوان زنان كبيسة نكوان زنان عقيدة، kujifunza, kuifunza, kulingania, kuhuanzwa na aqida, kwa sababu ndiyo msingi wa dini ya Uislamu, ndiyo msingi wa dini ya Uislamu. Kwa hivyo jambo la kwanza katika yale ambayo ni wajibu sisi kuyafahamu, al-ilmu. Na hapa ndio tumalizia al-ilmu. Linalofuata sema al-amalu bil-ilmi, al-amalu bihi. Hili insha Allah ta'ala takuja kulieleza na yale matatu yaliyobakia katika yale ambao ni wajib juu ya muislamu kuyatambua, biidhnillahi ta'ala takuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.